Hoofdstuk 6 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 6 van boek 5. Toen Vronsky in het hotel terugkeerde, was Anna niet thuis. Spoedig na zijn vertrek werd hem medegedeeld dat er een dame was gekomen en zij met deze was uitgereden. Dat zij uitgereden was, zonder hem te laten weten waarheen, dat zij nu nog niet weer terug was, dat zij die morgen in alle vroegte buiten zijn weten reeds ergens heen was geweest. Dit alles tezamen met haar zonderling opgewonden voorkomen des voormiddags, toen zij hem met een bijna vijandige blik de portretten van haar zoon in Jawschins tegenwoordigheid uit de hand had genomen, dit alles wekte zijn achterdocht op. Zo wachtte hij haar in haar salon, maar Anna keerde niet alleen terug. Zij bracht een arme nicht, een oude vrijster, vorstin Oblonsky, mede. Dit was dezelfde dame, die des voormiddags bij haar was geweest, en met wie zij was uitgereden om inkopen te doen. Anna scheen de bekommerde en onderzoekende uitdrukking op Vronsky's gelaat in het geheel niet te bemerken, en vertelde hem vrolijk wat ze al zo gekocht had. Maar hij zag dat er iets in haar omging, in de schitterende ogen, wanneer ze een ogenblik op hem rusten. Lag een gespannen aandacht, en in haar woorden en gebaren dezelfde vlugheid en aanvalligheid, die hem in de eerste tijd hunner kennismaking zozeer had aangetrokken. Er was voor vier personen gedekt. Allen waren reeds bijeen, toen Tuchkevitsch nog met een boodschap van vorstin Betsy aan Anna kwam. Betsy liet zich excuseren dat zij niet meer kon komen afscheid nemen, daar zij ongesteld was, en verzocht Anna haar tussen 7 en 9 te bezoeken. Vronsky zag Anna aan, bij deze nauwkeurige bepaling der tijd, die toonde dat er maatregelen genomen waren om een ontmoeting met anderen te verhinderen. Maar Anna scheen dat volstrekt niet te bemerken. Het spijt me, dat ik juist tussen 7 en 9 geen tijd heb, antwoordde zij, met een nauwelijks merkbaar lachje. Dat zal de vorstin zeer spijten. Mij ook. Wilt u Patty ook soms horen? Vroeg Tuschkevitsch. Patty? Daar zegt u zoiets. Ik zou er wel heen gaan, als ik wist dat ik nog een loge kon krijgen. Ik kan er u een verschaffen, sloeg Tuschkevitsch haar voor. Ik zou u bijzonder dankbaar zijn, antwoordde Anna. Wil u niet met ons dineren? Mag ik u aan elkander voorstellen? Vronsky trok nauwelijks merkbaar de schouders op. Hij verloor zijn kalmte en kon Anna niet meer begrijpen. Waarom nodigde zij Tuschkevitsch uit om te blijven dineren, en wat meer beduidde, wat wilde zij met een loge? Kon men er dan in haar toestand aan denken naar een partyvoorstelling te gaan, waar de gehele haar bekende kring verschijnen zou? Hij zag haar verwijtend aan, maar zij antwoordde hem met dezelfde uitdagende, half vrolijke, half verslagen blik, waarvan hij de betekenis niet vatten kon. Gedurende het diner was Anna opgewonden vrolijk. Het scheen alsof ze met Tuschkevitsch en Yashin koketteren wilde. Na het diner reed Tuschkevitsch weg om voor een loge te zorgen en Vronsky en Yashin gingen naar beneden om te roken. Nadat Vronsky een tijd lang beneden had gezeten, haastte hij zich weer naar boven, naar Anna. Zij had zich reeds omgekleed en droeg een licht zijde met fluweel bezet kleed, dat zij in Parijs besteld had. Het was van voren op de borst hartvormig uitgesneden, en op het hoofd droeg zij witte kant, die haar gelaat omlijstte en haar verblindende schoonheid voordelig deed uitkomen. Wilt gij werkelijk naar de schouwburg gaan? Vroeg hij bezorgd, en deed moeite haar niet aan te zien, opdat haar wegslepende schoonheid geen invloed op hem zou uitoefenen. Waarom vraag je dat zo verschrikt? Antwoordde zij. Waarom zou ik er niet heen gaan? Zij scheen de betekenis zijner woorden niet te begrijpen. Daar is waarlijk geen reden voor, zeide hij met gefronst voorhoofd. Datzelfde zeg ik immers ook, zeide zij met een onverschillig lachje en keerde haar lange, welriekende handschoen om. Anna, om Gods wil, wat scheelt u? Vroeg hij, om haar op te wekken, evenals vroeger haar man tot haar gesproken had. Ik begrijp niet wat ge wilt. Je weet toch dat je niet naar de schouwburg kunt gaan. Waarom? Ik ga er niet alleen heen. Vorstin Barbara is naar huis gereden om zich te kleden. Zij zal mij vergezellen. Met een uitdrukking van besluiteloosheid en vertwijfeling haalde hij de schouders op. Weet je dan niet, begon hij weer. Aan dat alles wil ik echter niet denken, schreeuwde zij bijna. Ik wil niet. Heb ik soms berouw over wat ik gedaan heb? Nee, nee en nogmaals nee. En wanneer het weer van voren af aan begon, dan zou het evenzo geschieden. Voor ons, voor u en voor mij is slechts dit ene van betekenis, dat wij elkander lief hebben, en dat al het andere voor ons in het geheel niet bestaat. Waarom wonen wij hier, gescheiden, en zien wij elkander bijna niet? Waarom mag ik niet naar de schouwburg? Ik bemin u, en anders is mij alles onverschillig. Maar uw gevoelens jegens mij zijn veranderd, zeide zij, en zag hem met een eigenaardig schitterende en raadselachtige blik aan. Waarom ziet gij mij niet aan? Hij zag haar aan. Hij bemerkte de schoonheid van haar gelaat en haar elegant toilet, maar juist nu hinderden hem haar schoonheid en elegance. Mijn gevoelens jegens u zijn niet veranderd, dat weet je, maar ik bid, ik bezweer je, ga niet naar de schouwburg. Zij verstond zijn woorden niet, maar zij gevoelde zijn koude blik en antwoordde boos. En ik verzoek u mij te verklaren waarom ik er niet heen mag, omdat het licht reden kan geven tot... Hij bleef steken. Ik begrijp er niets van. Yashin, n'est pas compromettant, en vorstin Barbara zal mij vergezellen. Daar is zij reeds. Einde van hoofdstuk 6 van boek 5.